quatro cantins, é só é mar. Sintonia de Rádio Cornelia. Ya sabéis que la semana pasada hablábamos de que el pórtico de la Gloria estaba lleno de andamios, que la cosa estaba regular, y entonces que se solicitara pues a retirada, porque posiblemente venía el Papa a visitar Santiago de Compostela. Bueno, la verdad es que ha retirado el andamio del pórtico de la Gloria y comenzará no mes de suyo. Malia, a medida que completará esa recogida de datos sobre el monumento, o arzobispado de Santiago, o cabildo de la catedral e máis a Fundación Barriada da Maza, confirmaron esta mañá que retirarán o andamio que cobre o pórtico da Gloria. Segundo explicaron as entidades nun comunicado conxunto en suyo, comenzará o proceso de retirada de varios tramos desta estrutura para deixar a descoberto o máis posible da parte central do monumento. segundo comité científico do programa de catedral, a medida permitirá completar a recollida de datos sobre o estado do pórtico necesaria para as previstas actuacións e accións de restauración. Outra cousa interesante e importante que nos chega tamén a redacción, información dende Galicia, é que Cela 2011, a película que xa foi premiada nos Goya hai pouco, é a gran favorita dos premios Mestre Mateo do 2010. Foi presentada como unha das grandes obras de cine para os premios Mestre Mateo da Academia Galega de Audiovisual, que xa levan 8 anos seguidos realizándose. Defendeu un 30% o número de producciones presentadas, pero a verdade é que esta película, que é interesantísima, que 15 candidaturas entre esa de mellor longa-metraxe, mellor dirección, mellor actor protagonista, o noso galego Luis Tosar, doblete no de reparto Carlos Bardén e Luis Zahera. Pois eso, Cela 211 parte como favorita para os Mestre Mateo 2009, os galardóns de cine e de televisión que concede a Academia Galega de Audiovisual. Séguenlle as series de voz audiovisual Matalobos e Padre Casares, con 10 e 9 candidaturas respectivamente. 10 para Matalobos e 9 para Padre Casares. A longametraxe de Continental, titulada Galadas, conto con 8 candidaturas, entre as que destaca de maior película e a de interpretación de Celso Ugallo. Nesta edición presentaronse 101 producciones, un 30% menos que no ano anterior, e que demostra o descenso da producción audiovisual, di o presidente da Academia, don José Manuel Oliveira, Pico para os amigos, as que se nota a crise, ainda que o sector das artes sempre está en crise. Ademais, nos vindeiros días poranse en marcha a Semana do Audiovisual Galego para dar a conocer as producciones finalistas antes da gala, que este ano parece ser que terán lugar na cidade de Narón. Outra información máis que nos chega a redacción. Os colectivos de memoria histórica denuncian a política da Xunta neste campo. Reclaman que continúe a investigación sobre a represión e a apertura de fosas. Un total de 17 colectivos de memoria histórica acaban de publicar un manifesto no que denuncian a actual política de Xunta neste campo, xa que, segundo eles, o goberno galego reduciu ou eliminou as liñas de axuda existente. Nese sentido, reclaman que continúen os proxectos de investigación en curso sobre a represión franquista e solicitan que se manteña o convenio entre a Universidade de Santiago e o Instituto de Medicina Legal para a exhumación de fosas. No mesmo xeito, o manifesto lembra a declaración da Illa de San Simón como lugar da memoria e insisten en que debe ser sinalizado, patrimonializado e promovido. Unha máis, quiosco e escena 43. O boletín da Adalic achéganos as novidades escénicas deste organismo. Co anuncio do ciclo ST Música Presente para programadores, abre o boletín E/Escena, o seu número 43. O boletín da Axencia Galega das Industrias Culturais adiántanos así mesmo as novidades deste organismo, atendendo a cuestións como a colaboración galego-galega no proxecto de promoción musical e turístico Impact, ciclos de formación, o novo proxecto do Centro Coreográfico ou as cifras de asistencia aos espectáculos e concertos das redes da Axencia completan os contidos. E unha novidade que unha información que nos parece importante e que dá a entender algo que non nos gusta, posto que o ano pasado sí que houve unha participación enorme, é que afúndense as candidaturas galegas aos premios do Salón del Cómic de Barcelona. Únicamente Carne Líquida e El Dios Mofeta optan os premios ao mellor fanzine. A presencia galega nas candidaturas aos premios do Salón del Cómic de Barcelona afúndense neste ano 2010, posto que únicamente as publicacións Carne Líquida e El Dios Mofeta compiten para se facer co premio ao mellor fanzine. Fronte a 7 candidaturas en diversas categorías do ano pasado, por este ano solamente hai 2. A nivel de publicacións con participación de autores galegos, podemos contar con Tullu, Dos Veces Breve, entre os propostos a mellor revista. Vamos a poñer un un bocado de música, a ver si podemos comunicarnos, o a ver si podemos comunicarnos con Galicia, no sé, a ver qué nos dicen dende o estudio, a ver qué. Bueno, pois non sei, coido que no outro lado do fío telefónico ainda non temos, pero entonces ponemos un bocadinho de música. Ben, como vedes, este é unha peça de música que é para bailar, precisamente, a mulher, ben? Falando de bailar, queremos falar con alguén de Galicia que, pois, acaban de publicar un libro, chegounos aquí, un libro interesante, un libro que se titula Baila Ben, e que, pois, os autores son Edith Cotilla Quintela e Gustavo Couto Rodríguez. Este manual, pois, acaba de presentarse en Galicia, e nos recibimoslo aquí gracias a colaboración e axuda que de vez en cando nos fai precisamente Vicente de Edición do Cumio, como por exemplo Cándido Mixeira. Con este manual preténdese achegar material didáctico ao oído do baile tradicional, ou polo menos dar un primeiro paso nese camiño. A intención proporcionarlles aos mestres de primaria, secundaria e a todos aqueles que se dedican ao ensino do baile, pois unha ferramenta de axuda nas súas aulas. Tentaremos falar con alguén de Galicia que me parece que Cándido, estamos intentando comunicar con él, faremos o posible para que nos dé as súas opinións con respecto a él. E mentres tanto ponemos unha peza de música que aquí o noso técnico ten xa preparado para que todos vostedes disfruten coa escoitadera. Pues eso, la pieza de música que les ponemos ahora era precisamente una que sirve por veces para poder ensayar, darles a conocer a los rapaces, pues esta nuestra música y a yo baile tradicional. Estes dous autores, Edith Cotillar Quintela e Gustavo Couto Rodríguez, son mestres de baile tradicional e membros do Obradoiro de Cultura Tradicional Utreia de Santiago. Veñen de publicar precisamente este libro que deu a coñecer Edicións do Cumio, que se titula Baila Ben, pois un manual de aprendizaxe do baile tradicional galego interesantísimo, que nos chegou aquí a nosa redacción da man de Cándido Ameixeira. Seguro que está ao outro lado do fío telefónico. Boas tardes, Cándido. Moi boas tardes, Julio. Hola, gracias por atendernos. Bueno, pues outro día non foi posible, pero hoxe sí. Vamos a ver se non te informamos demasiado. Sí, que va, que non é problema. Bueno, pois pues estábamos a falar precisamente deste libro que, cando menos a vista da portada, pois xa dá a entender que ven a dedicarse precisamente ao baile, non? Porque que esas dúas pernas intentando dar un pase de baile e o título Baila Ben, pois creo que é precisamente un dos libros máis interesantes que os grupos de danza e baile que aquí temos en Cataluña, e os que por aí tamén hai moitísimo, seguro que lles interesará moitísimo porque ven acompañado dun DVD extraordinario, non? Realmente o traballo dun DVD e ven sendo un manual, digamos que ven sendo o xeito de que teñen de aprender a danza galega, pois pues, os profesores como Gustavo Couto e Edith Cotilla, non? Eles son do Utrei de Santiago, e digamos que este é o método que utilizan para os nenos. Co que queremos facer con eso? Pues, facer este tema anual, né, de como iniciarse no Valle Galego, na Xota da Muñeira, a un nivel de iniciación e medio. O que consiga ao final de ver o vídeo e tal, aprender e repisar en o vídeo, xa será verás un vidente como vai para incrustarse en calquera festa e tal. E o libro, pois, pues, ven un pouco guión. E xa temos orientado un pouco tamén os profesores de educación, de primaria, de secundaria, por si queren introducir este tema, pois, pues, non sei, as clases de artística ou incluso de educación física. Unha ferramenta de axuda extraordinaria para toda cualquier aula. Sí. Además, interesantísima, porque pues, estando en Galicia ou nun coñecer ou nun... Coido que é imprescindible coñecer parte da nosa tradición, non? Sí, o autoaprendizaje funciona, porque está comprobado, non? E funciona. Si, realmente son materias bastante... O deberes estar ben feito e, pues, digamos que é progresivo, pero moi doado, moi doado. É fácil de aprender e comprender o algo tradicional. Bueno, pues que nos o que faremos é transmitirlo precisamente a nosa asociación Rosalía de Castro de aquí de Cornellá, que as nosas profesoras non solamente lle den un repaso, sino que lle fagan ver e disfrutar dos nosos cativos, que seguro que servirá como unha parte máis das ferramentas que elas teñen para poder ensinar. E non só eso, sino tamén a xente que non está en grupos de baile poden aprender a bailar galego perfectamente con este traballo, con demostrado. Claro. Pues a Julio ya sabes que tienes que hacer. Seguro que tenéis que hacer. Oye, poste en forma. Fijo, Claro, porque os pases de baile, que eso son dos minutos y medio sin parar, saltando y brincando, dando pases de baile, no te creas que todo el mundo es capaz de hacerlo. Es recomiendo para gente, para cualquier tono muscular, perfecto. Sí. Bueno, contame, dices de presentarlo precisamente en Santiago, ya te contaré que tengo entendido, ¿no? No, presentámoslo en Santiago o día 11 y vamos a presentar en Vigo este lunes, o día 15. Mm. Na Coruña vai ser o 25 de marzo, estamos así, tentando casi todos os xoves, casi todos os meses, para presentar o traballo, que en a CDB, en as cidades, logo tocaremos un pouco máis algunha vida. E que tal? Que impresión? Pois é un traballo que vendeu aquel manual que xera con Jolinares, que hai moitos anos, pois non hai outro, ou a calificación de Lugo sacara unha aproximación en vídeo, que non se chegara a comercializar. Entón, este ven sendo o manual en sí, o sea, en sí, de Xota Muñeira, o, digamos que o primeiro que hai, ¿no? Sí. En principio, pues, está, bueno, pues, está chegando as librerías, puntos de venda, e sabemos que está tendo tirón. Non sei, non sabemos, ainda non temos valor de tensa ainda, pero en principio está tendo boa, moi boa acollida. Vale, o sea que tienes impresiones extraordinarias con respecto a eso. Sí, estamos teniendo. Bueno, hay calor. Sí, bueno, Edicións do Cumio vai traballando nese aspecto con respecto a xuventude e ao infantil bastante, porque por las noticias que nos chegan a nós últimamente publicades cousas interesantísimas, a Raciña Fachendosa, sí. Os espectros tradicionais, os tres porquillos, cousas sí, deste tipo que últimamente os infantil, digo, están de noraboa, posto que vos dedicados precisamente a que eles estén ao día neste traballo, non? Sí, sí. Son contos tradicionais europeos, non? Pero, bueno, alcanza o galego, e demos tamén, pues, si queres, unha adaptación especial, puesto que, bueno, más o menos son contos que pues, rimamos un pouco de sexismo, non? Mm. Para que, bueno, pues, cuando de Green o de Andersen postos hoxe en día, pois tamén de que caparlos un pouco, porque son demasiado brutos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, limados, pensa que adaptacións moi boas, moi boas. E bom, bueno, era sacámonos tamén en CD, uh-huh, para que se pues, feiten, e bueno, pues en principio estamos ben. Despois no tema música e tal, pues tamén sacamos para cantar e bailar, de disprego, van a salir uns traballos máis, entendido. Depois o tema de manuais, que saiu do baile, vai sair un de gaita, de Xaquín Sesteira, e vai sair o programa de acordeón tamén. Nos estamos centrando no tema manuais, infantil, e, pois, achegamento da música tradicional galega pois, a todo tipo de xente. Atopamos aí un filón que interesante, xente está respondendo, nos está facendo traballos, incluso nos está chamando por teléfono, se si queremos materiais e tal, o sea, temos a porta aberta e estamos recibindo moitas chamadas. Está ben, eu agradezo moitísimo que nos teñades o día e que ademais que nos informades, posto que a nosa biblioteca aumenta cada vez máis que sí, coas vosas aportacións. Sí. E os nosos rapaces, pois claro, pican e piden precisamente cousas que nos chegan. E sendo novedades, pois seguro que eso tamén axuda a manter máis a cultura nosa, que é o que importa, non? Pois eu espero seguir tendo a esta atención cada vos, porque a veces esquecémonos de que hai outras voces por aí fora, que a nos poden servir moito, porque divulgades moi ben todo o que é a cultura galega, e a veces, pois, non sei, esquecémonos sempre do que está longe, e é unha pena. Entón, espero que agora, pois, agora que temos, digamos, dentro da empresa, pois, en unha oficina de comunicación, pois, que non vos quedes desafiados nunca, non? Que sedes os primeiros que recibades estas novedades. Pois, eso queremos agradecerche, de vez en cando, pois, sabes, cando podemos, intentamos comunicarte, agradecerche, pois, non solamente estas novidades que nos envías, sino tamén, pois, que ese traballo por a nosa cultura, por o noso idioma, pois, siga adiante. Que, por certo, parece ser que dende a Xunta de Galicia que queren comenzar a contarla, non? Bueno, non queres falar moito, non? Parece que sí, porque parece que son pasos que se deron e parece que logo que se están, que hai que voltarse para atrás, non sei, non entendo uh-huh, que pasa, porque hai cousas que son pasos camiñados e como calquer logo uso laboral, non? O sea, hai que tirar para atrás, non, si hasta aquí porque andar complicando as cousas. Uh-huh. Non sei, a veces cae da burra e paguen un pouco, porque aparte son cousas que non ten nada que ver, o sea, non son dañinas para a cultura, todo o contrario, Sí, e tentas conseguir que, bueno, pues, a cultura galega, pues, impregne en nós de un xeito, pues, tranquilo, sin problema ningún. No momento que se cuestiona é cando salten os problemas, que se non parece. Claro. Bueno, pois pues, agallá que sigamos nesta tema e que podamos continuar falando neste mesmo idioma que nos comunica tanto e que tan garimoso é cada vez que o empregamos, non? Moi ben, claro. Cándido, que unha aperta moi grande, moitas gracias por atendernos e por enviarnos, sermos precisamente un dos primeiros que recibimos estas novidades tan interesantes de Edicións do Cumio. Moi ben, pois pues, esperemos que siga sendo así. Gracias, unha aperta grandiosa. A ti, igualmente a todos. Hasta logo. Damos unha aperta grande a Cándido, que, como vedes, tennos obviadas cousas e novidades importantes que suceden, tanto nas publicacións de libros como música e outras orientacións didácticas que se publican en galego e en galicia. Vamos adiante con un poquinho máis de música.